نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم مشران دوستانو استاد خدمت کا حاضری وشوا مزدا نم سلسلے وا ماں من لگا دل دے کنی زو علمی لحاظ سے پڑھ سڑے ہیں اور عملی لحاظ سے ٹول عمر جو مخلوط ماحول کے لمحاتے فلوا ہیں تعلیم دوران کے عمر تدریس دوران کی عمر پورا یہ عمر یعنی تقریباً اگر ما صاحب ما پکے پنجر سڈے خالہ تیر یہ مخلوط ماحول کے ہیں اور دے نم پوجا سرا دا چکر لگ دورہ چکر اور لگو بگا منگ سر ہی نہیں خدا مریدان و اعتقاد حسن زن ہاں جی دادا سے بھی کہ صرف دی تو فائدہ نہ کی گی بلکہ دلی دی وجہ نم تم پیدا ہوشی مونگ تو سب پیدا ہوشی مونگ تو راہ پیدا ہوشی مونگ کے شرم پیدا شی شرم پیدا شی یا صاحبہ چی کم گز برگانا سر ناس پاس پی اغیر سنم دے اور اغیر دی وجہ دا عوام سے تو وقوات ساتھی درنا سو سوچ کوئی تاو بارا کیا جی نو دا خزائر خدا شلو اس کم از کم لیک شرم مکا دا شیخ پل باطن کم پیدا کا مشران دوستان یو ضلع منگ یو مدرسہ دے سوابے کے چھوٹا لاہور دے التا کل کل چکر لگو التا لالو محترم صاحب منگ ڈیر مخلص ڈیر مجاہد بنیادم دے اور ڈیر خواری کول والا بنیادم دے آگے وہ جڑ لو ویسے اگا دے میرا جی مدرسے کے تعلیم خوشتر ہے تربیت نشتر ہے اور سر یار دا کا بہتنا دا کا بہتنا دا دیر غم جنو دا بیان کر نمائے ولی صاحب اصل کے پتے وقت کے شدے نہ تو وسطا طلبا شدین دا یو ہم کار کے مصروف تھی یگا دے الفاظ و الفاظ و معنی او دا زکول او دا کافی گران کار کافی گران کار دے اور دے کے سمرا تربیت اشوا بس کافی دے سمرا تربیت اشوا اشوا کافی دے باقی اس دا کو الفاظ و مانی دی دے مطابق تربیت اشی دا ہو جدا مجاہدہ دے ہاں جی پٹی نہ بنا دم غنم کری اور اس خود تھریشرو نہ دیدا پخوانے یا گوبلنا اور درمن دا خود خلق خطرے بن رہی مونگا بولو کھڑی دیجیے گا بلو کی بنا دم مودا تھا تریشروں کی غنم دیتا ملا اسی جو محنت نہ دیجیے کہ غنم موجود کرا لو وہ غنم خوڑیشی بنا دم نہیں خوڑی وہ کھیٹ کے دڑ پیسی اس دا محنت نہ بارا دا غنم سے ادا جو ہے محنت تبزی آگا چورو سوا کال نہ بادا دا بکی گی اڑکی گی ماں اور کون لے پر اس پٹے ادرمن نہ دے تشر نہ دے آگے لے پر اجرن نہ دے ازمنگ زبانے کے حجرن نے بعد ہمارے دل اجرن نے بوئی جی ہاں چتا خوڑنے مو باجا جرن نے بوئی اچھا لا سرا بکول جرن نے لاڈ شال توڑو شی کو آیا اگا اڑو پکڑے شی کھڑے شی عام نہ شی کھڑے او دا اڑو دا کرنا پر تکی کی دا درم محنت تے بزی در محنت دا دے چل تو بتا اگر کی گی با اور بیا با اور بات پکے گی با تور مال کلا پخش پوکھ لو نو اس قابل خوراک شلو اس قابل ہضم شلو اس پیدا شلو نو ملے صاحب دا خوس چکم متا علم خلق تو ہے الفاظ مانی دا خود لو دے کے مجاہدہ اوکڑا دام یو گٹ عبادت ہم دے او گٹ ثواب ہم دے او گٹ جہاد ہم دے او ڈر سے دے کے دی واپس آ سے محبتی وجہ بڑے دوست تھا علی بلمان بیت قوم ہم نہ ہو جس کے سو کو دیر مشکل سے بیت سینا گئے تمام ملی شان ذکر اذکار ہر من نہ بعد 5 7 منٹ والا خبر 5 منٹ والا خبر اور تو کو باقی ہو جی خدا رس دا سبق کی چکم کوشش تے استار تو نہ ضروری اکار ضروری مجاہدہ ضروری عبادت اور ضروری وظیفہ ضروری سے لبز دا دے اس ہاں جی ہاں بیا دا شرف دینا بادا تو وائی نہیں اگا دے دا ہومن دا خبر رکھو ماں کہ وہ تربیت عام دے اور تربیت تام دے تربیت عام چپ واض وار بیان وار دو ہاں جی تبلیغ سور میں سے لگو لے کارو لگو لو نو جو عام جذبہ پیدا شوا دین من عمل کرو ہاں جی عام جذبہ پیدا شوا دا تربیت عام دے ہاں جی جو دل ماتا الیکشن شروع کرنا دا اسی گورنر دے مہتا بابا سید منگلہ کے دے ہر کوئی ڈاکٹر صاحب دا سگا دے مسلم لیگ سر خیال کول پکار دیو مہتا خورا مہتاب صاحب لسر دے لگو لے ویکھنا تبلیغ کے لسر دے لگو لے ماوا جیل نے خلاص ہو ماں تے یاد دی وزیر اعلی او بیچ جیل تشلو بے جیل نہ خلاص تے مرخت بے کڑی وی تو لسر دے لگو لے جی لسر دے لگو لے نو ماں ٹھیک دے نو دیکھ دے مرل بنے بیان نہ اخبار کے بیان ورو ودا خلق وائی جدا نواز شریف دا سود خلاف سپریم کورٹ کے آگاہ اپیل دائر کرو پھر فیڈرل شریعت کورٹ فیصلے خلاف اپیل دائر کرو اور دا خلق وائی سے آگاہ دائر والے کرو اور دا خوستہ سے ملک پا رہے کرو ذکر جدا نظام نہیں استاد سے ملک معیشت کو تباہ برباد سے ماں بول کرو تو میں الگ سے رکی دائر دکڑی جی آخر جو وقت رو لگا تو آگاہ تربیت عام دے کہ وہ جذبہ جو شاہ ملک بھائی شروع کری ہوئی خدا ہو کہ پابند بھی دے گئی ہاں جی لیکن اس دا اگر تربیت کو تربیت عام ہونے دے گا نا جی دا کو تربیت تام دے شخصیت ہو تربیت تام نہ پس بجڑی بس جڑے گی اس تربیت تام جسے دا دو قسم دے تربیت تام عقلی تربیت تام قلبی تا یو فارغ و تحصیل عالم جو کرو دا تا تربیت تام عقلی اکڑا ورتا جی معلومات کے در ٹول دن دے معلومات کرا لو ضروری دا تربیت تام عقلی تا ورتا اکڑو جی لیکن اس دا تربیت تام قلبی سے دے داؤ سی سچ مجھ پاؤ کا مت بجے دے ساڑھے سات ہے ان شاء اللہ اگر نمک کے خبر ہوں گا ختم ان شاء اللہ پریشانی میں کبھر جی تربیت تام قلبی سے دے اس کو الفاظ مانی چھو اگر ستا قلب نہ سگواڑی قلب کے یو حال یو کیفیت پیدا کول گواڑی نوز داخ ہو یو پورا مجاہدہ دے پورا مجاہدہ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وائی جی اگر دے دا مدرسہ نظامیہ بغداد چکم وا 80 سال عمر والے والے میں یاد کو چاہ راگل والا ادھر گلو اور مان سر سو اشار ہے ویل چی افسوس تے دا سے وقت براشی جو دلتا صدر مدرس دلتا ناستن جو ان دم را درون درنا مدرسہ دم را اچھتا مدرسہ وا چاہ گے عالم بچون وغا 84 سال خاص مجاہدہ تدریس و علم وغے کے فقات رکھو بیا چاہتا صدر مدرس جوڑ گئے وزر 27 سال عمر کے دادے صدر مدرس جوڑ سلما ہاں جی 27 سال عمر کے صدر مدرس جوڑ سلما او دمرا علمی دبدبا او دمرا علمی زورو چې کلا کلا جمعه خطبه لپاره چې ده نو اس په دې اس په سور د دې مرکه وغا د مهار نه ولې بادشاہ براوستلو خطبه ته براوستلو دا خدای تر ورته اعزاز او دربار کې بادشاہ سره بناستو او هم فیصله د دې وخت نه مته ده دا دورو احمد غزالی بل رو رو دا محمد غزالی ہو ندین محمد غزالی ہو بل رو احمد غزالی ہو احمد غزالی صاحب سے دا سلسلے کے بہت ہو دے مجاہدات کرو کدا خلا من تزکا جی مادا وہ ولو دے تزکیہ باطن حاصل کرو باطن اخبل پاک کرو رنا پر باطن کے رنا حاصل کرو دے با دیر غم جن اخبل رو رو بارا کے ماں محمد غزالی صاحب بارا کے اور آتلو با وارتا عرض معروض بے کولو یو ورځ دې کلاس کې ناستو چې مې خطبه تا او دې راغلو ال تور کې درغلو وجه کلا پورې آ کانه ما جوړ وې تا باندې خلق خپل چاډگان خپل تورې تیرې کب تک څنګه پسام بنے رہو گے کیا کوئی اپنی بھی فکر کرو گے ترسو پر اشتیا تا کانے بے جگہ من خلق اخپل چاڑ اخپل تبر اخپل تورا تیرے ہی ہیں اخپل فکر بک ہے اس خبر دا خبر دے رور سنگا ما تو اکڑا کم درد سارا فکر سارے اکڑا کہ دے لار لو اوزو دربار نہ کور تو راغ لما اوزو ما جبا بند شوا گونگے شلما ما جبا بند مز پاس نہ مجھ بس اس بس باقی امر الہی راغ لو اس پر داز پریک دا داز پریک دا اس دا سچی ویلی دی اس دا اخپل زان بنے دا کھول دی جی اخپل قلب بنے دا رگڑا کھول دی کہ دین بعد بے قلب کے کم حال پیدا کی یا پیدا کھول دی آگے نہ بعد کم کالے پم بدن نہ جکم اعمال ہو دی آج کھول دی بس بیا تو وطلما او بس یا کی آواز وطلما بیا تلما تلما یو زے کہ ماش پر اگلا التا ز ناستے مو داسے گٹ کے ناستے میں جماعت ہو استاد دے شاگرد دے او استاد شاگرد تے سبق چئی او استاد ہم دیر قابل دے شاگرد ہم دیر قابل دے اگا شاگرد دے اعتراضات وارد کی استاد جواب بر کئی ہو داسے باس شلو کہ استاد دیر تنگ شو دے شاگرد نا نو آخر کے ورتا ولو چھ دا درتا ز امام غزالی صاحب کول لو ہم امام غزالی صاحب کول ہم اگے داسے بنا کڑے دے نو دے وچ خا خا ٹک تے مجھے دے بنے دے خدا خبر او من لا وزرا تے گٹ کے ناستے نو ما وے جان تے وجے محمد دل تے مستا اسلا نہ کی خلق تا تے خلق تا بھی جن مجھے بیا لفظ تے بیا رو بان شلما او بیا لرے دے کے یو جماعت کے دے جماعت خدمت کار اونے بولو او یو اجرا پکے اونے بولا او اے کہ بیا سال ہا سال مجاہدات اکڑن جی کم بزرگ سرا بے تعلق ہی ہو وغیرہ طریقہ رکھڑے ہوا مشق کھولو وقت نہ ہو ملا اسے بس دا مشق اکڑو اکڑو اکڑو اکڑو اکڑو چکل آگا پرش لو نو بیا آگا دے دا علامہ اقبال یو نظم دے دیر کھلے لکھ لے دے مولانا روم نہ دیتا فیض شوے دے کامل فیض دیتا شوے مولانا روم اور دے من لے دیا وہ اخبرہ ہو اگر دے نم فقراو کے چاوے چھے ما اشعار بدے دے ویل بیان کی بیا ما تا خیال لاغلو چھے دیر اخریر سڑے دے صد از اشعار وائے وچی بیا مونگ تا موزیمات الکاو شوا اگر دے اگر طرف نا مولانا روم صاحب طرف نا دا خو زمون کلام دے دا دا دا وائے آنے دا دا دیر دے آنے واقعی اگر بیا پیر رومی را رفیق را احساس تا خدا بخشت ترا سوز و گداز پیر رومی خپل سے ملار بلگرے جوڑ کا جو خدا ذلا تا تا سوز و گداز ہو خیر پیر رومی خاک را اکسیر کر دا امدے آنی خیر اسے خبر کولا جی امام غزالی سے بولا مجھے بس ہو ہو اسی بیا کولا اس کلا زڑک کے رنان راگ لو کلا زڑک کے رنان راگ لا احیاء العلوم سے دا بغیر کتابوں حوالوں نہ کتابوں نہ بغیر لکھ لکھے برس بغا دے قلم برداشت تھا جو شروع شو دے احیاء العلوم میں مکمل کرے دے دے وجہ باندے اس غد جو زلا جو طالب علم من منگا مدرسے نہ دا منگا مدرسہ من دا علوم نہ فارغ شو آیا وعدہ کے ملاقات شو من ما تے چاوے دے دا علوم نہ آ کرے دے دورہ اوکھڑا ما خاما برخدار دا غد احیاء العلوم بلے گوائے جو منگ استادان ویل دی منگ استادان وای چھ آ خلق دا سے بیرون دے آگا کولو ویل تھو فدا پیران جو خلق پکے تر تکے ولے لڑے ٹکولے دا سے بیرون نہ منگا دی سگی نہ مناخلو ہا ہا ما ہا ہا تے مو ہا بر خدا ہے یہ لوم جنو آگا ہو حدیث کو سن لے پر نہ دے اگلے پر ہو بخاری مسلم دے ہاں نور سے ایسے تے نور کتاب نہ دے دا خو دیکھو یو راز بیان کھڑے گا جی زمان فکر آوائی چھے فکہ ظاہری چھے سا ہدایا دے سو جلدہ دے سلور جلدہ دے اور فکہ باطنی چھے ہے یا علوم دے جی سمرا صفات دے گئی سمرا جلدہ سمرا دا دے جی اوہو سبحان اللہ. مجھے بس بیا چکل اخبر ضرور رناش لو نگا بیا حالات علوم بیا لکھ لینا جی وہ بیا دینا پور تشنما بیا بچ واپس کے گما لال کے ابراہیم علیہ السلام مزار دے کریے خلیل کے فلسطین کے اگر تو حضرت شرما یا حضرت شرما بچے ارد ما خدا طرح سردا لوز ہو دے نہ باد از چا بچایا نو دربار تب لاڑ نش میں اخلا بھائی وطن تلاڑ لالتا یو کچا بڑا اذان تھا کچا جماعت کچا زے جوڑ لو آگے کی بات سلسلہ چلو رہے سبزیوں کو بچا ڈیر خواری دیر کوشش طرح وہ لو اور چی بیا لاڑ نو بیا تر خبر نہ کہ دے ورنہ رپے دو داس بدن رپے دو خب نو بیا خلق بچے اب اس فقیر کو یہاں دربار میں نہ بیٹھنے دو اس فقیر کو اب دربار میں نہ بیٹھنے بولے اس فقیر نے اب سب کو چھوڑ کر ایک کو چن لیا جی کہ چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا بس بیا واپس راگ لو بیا لیکن 57 عمر کے وفات جی 57 عمر کے دوبارہ کرنا میں 57 عمر کی گڑی اور زیادہ ہے دا علم دا الفاظ دا مانی دا باطن کے یہ حال پیدا کول گواڑی زخبل حضرت صاحب سر ناسما دے چرتا چار پارا یو مضمون لکھلو دے تا مطالبات پر عادت تقریر تب قتلو مضامین بے قتل ورنہ دے مضمون لکھلو ناگے کہ دے او بگر صدیق صاحب بانے بات شروع ناگے کہ دے او والو وجہ صدیقیت سشے سسے صدی صدیقیت یا شیئن وقر فی قلبی ہی شیئن وقر فی قلبی ہی صدیقیت یا کسر ذکر نہ دے جاگے ذکر غادے شیخ عبدالقادر جلانی صاحب عمر ذکر دے ہاں جی سمرا ذکر کے مجاہدہ آگے کر دے بکر صدیق صاحب نظم نہ رہے جی یا اگر سمرا جی آگا دے مجموعہ سے امام ونیفا صاحب سر 600,000 حدیث و مجموعہ دے ہاں جی امام محمد بن حمبر صاحب 10,000,000 حدیث حافظ دے ہاں جی دوبرا مجموعہ بکر صدیق صاحب سر وہ نہ ہو ہاں جی ماں کے لوگ والے مائنہ تھا حضرت صاحب بولی کر شیخ البکر فی قلبی منگو ان پڑھ خلق ناز دے منگو پوئے کی دے مانے نو بیا آگے کہ مخ کلو کلو سب منگ تو نکلو کڑو ہاں جی دا آغا ایمانی کیفیت ہو دا آغا تعلق مالا کیفیت ہو اللہ ذات سر تعلق کیفیت ہو وہ دد اظہار کل شوے دے وہ دد اظہار آ وقت شوے دے جی کلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہ پردہ کھولو نہ بادا جی کلا یو طرف تا رومی لکھ کر روان دے آگے مقابلہ کول دی بل طرف تا یہ ختم آگا دے آگا دے نبوت دعویٰ کر دے مسلمان کا ذاب آگے مقابلہ کول دی درہم طرف تا یہ عام طور سر بغاوت شلو آگا دے خلق و زکاة اور کول نے انکار کر دے صاحب اکنام بھائی دا سی سخت آلات جوڑ شلل سخت یخنے کے گڑے یا سے یو بل سر جو تدرے گی مگا مدینہ منورے کے دا سی بند شلو مجھے حوالے لکھ کر اولے گلو رومیان لکھر داؤ لگو مجھے خا دا لے گئے دے مانے چیز دا اسامہ چیز دا امیر جوڑ شوے دے نو دا آگا دے دے مبارک کے مشورہ کو لگواڑی نو آگے آگا دے سب آگے تھا بھائی اصطلاح نس نس پر مشورہ نہیں ہو سکتا ہاں جی نس پر اجتہاد نہیں ہو سکتا نس پر مشورہ نہیں ہو سکتا سنگھا جو اسامہ امیر جوڑ کھڑے گئے دا خرے مبارک نہ خبر ہوتا دے بھائی دا دویم لکھر چاہے خالد بن ولید سر چاہے دا لے گما اگر دے نبوت دعوی سے کرے دے بولے جی نبوت سوک دعواؤں کی سو ختم نبوت نہ منی دے ابارہ کے ابو بکر صدیق سے فتوا و فیصلہ چکم دے دا دا دے یا با قتل زیادہ تو بتائب کی گی یا با قتل کی گی کہ چلے اتنا خزل بیا جدا خبر تھا دے حکم دے کافر منافق کو مرتد نہ دے دا زان لا حکم دے دا زندیق دے زندیق حکم زان لا دے بالکل سلو قسم خلق دی کافر دے منافق دے مرتد دے اور دا انتہائی گندا حالت سے دا دے زندیق دے بدے وجہ باندھے ابو بکر صدیق سے فیصلہ دا دے کہ تیسرا جنگ کی خالد بن ولید سے بھائی ٹور عمر بعد جنگ نہ کڑی دی یو جنگ کے نہ تنگ شیو نہ پریشان شیوے وہ دے جنگ یماما کے جائے دو ہم پریشان دے دو ہم پریشان کڑے دمر سخت جنگ شویل او دا مسلبہ قذاب دا یمامہ خلق دمر سخت جنگ دل دی وجہ پہلا عملہ جدہ صحابہ اکرام کو سٹھ سٹھ سال پیسے ستر سال عمرنو نوجوانان مخی چلوی نوجوانان حملہ اکرا دمر زور دور حملہ اکرا جدید ہوں نشکی نو بیا بدر والا بودگانو جی بدر والا مخی راش ہے او بدر والا بودگان مخی راغلل او بیا دی جی کل حملہ اکرا بیا دی میدان آگا خواب دس جنگ شوی یو دائے لے گلو درین میں چھے منکرین زکاة خلاف ہم ذلک کر لے گا نو ٹول خلق پورتا شلو ہاں ہاں چھے عمر فاروق صاحب ہم پورتا شلو اگر ایک اجدار لکھ کر لے گی تا خو مدینہ خالی کی گی اور ہمون کو خیر دے کہ چھے دا غش لو حملہ شوا بیمیان مبارک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹول مسلمانانوں میں دے شہیدان شوی دفن والا بسوک نہیں نہ تو سکے لگیا ہے دے پورتا شلو اور دے دا سے دعا لا سنا پسینہ بندے وہ حلستے اور دولو مجھے جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام جاہلیت وقت قسم مضبوط ہوئے استاد بڑا کمزور شوے مجھے دعا کا سب جو خدا بھائی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا دو میں کہا دوسرا جبکہ تھے وہ غار میں جس وقت کہا اپنے ساتھی کو کہ تو غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت پر نص ہے پھر انہوں نے خود فرمایا کہ میں ایک جگہ پر ختم کے لیے گیا ہوا تھا اور وہاں مجھے قرآن مجید کم ہو گئے تھے مجھے ایک پڑھنے کے لیے دیا تو شیعوں کا ترجمہ تھا تو اس میں پڑھتے ہوئے جو حاشیے پر وہ ترجمہ بھی ساتھ تھا حاشیے پر میں نے دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فلاں فلاں لوگ جو تھے حضور کے بعد کافر ہو گئے تھے بیاہ ہوا لو مجھے چونکہ ددے صحابیت میں نس تھے لہذا سو کا ابو بکر صدیق بہرا کے دا عقیدہ لری کے دے کافر چھو دا شیوم کافر دے اتو عقائد جگہ پہ علماء نے معلوم کیا تو عقائد عقائد کم شیعہ بھی آ کافر بھی اور مالکیہ فکر کے عام کنزل باندھے فیصلہ دے کفر فیصلہ فکر مالکی کے یغیظ بہم الکفار آیت اور تشریح کے یغیظ بہم الکفار یہ صحابہ مانے چاہتا غصہ راضی تو کنزل کی دا دی کفار دی دائے مالک صاحب فتویٰ لے باقاعدہ تھا فکر مالکی حنفیہ فکر ٹولو مبارک کے نئے آٹھ قید وبارہ والے کو رہے ہاں جی اگر بکر صدیق صاحب ویچ ما ببارہ کی دے آیت کی راغلی دی چھو خدا تعالی ما سرہ دے سوکم نردی دے یک یوازی بزمہ اسی نے دا میدان کے وغیرے منڈے ور گولے پاوی ایک دو تین نا جی ویچ ایک دو تین زخو لا روان شلبا زخو یوازی روان شلبا بس بیا صاحب اکرام پورتا شلبا چھو نا جی دا خطا سو بنا دے دا خو منگزو درہم لکھ کر روان ہو جی نظر سے بولو جہاد شیون وکر فی قلبی داغ شیو کے کلا قرار نہیں بولے ہو یہ اس وقت ذات ذوالجلال کے علاوہ کسی کا روب اس پر نہیں آ رہا تھا ذات ذوالجلال کے علاوہ کسی کا خوف اس پر نہیں آ رہا تھا ذات ذوالجلال کے علاوہ کوئی چیز اس کو تنکا نظر نہیں آ رہی تھی یہ وہ چیز ہے یہ وہ تعلق ہے جو قرار پکڑتے ہیں قلب میں بس اس جو مثال بتاتا ان شاء اللہ بیا دعا کو بناوی تو سرا طبی شعبے والا قسم ہاں جی بولی سینہ صاحب لکھ لی تھی ہضم درے درجوں کے دے ہضم درے درجوں کے یو ہضم دے پو کلموں کے دویم ہضم دے پو جگر کے ہاں جی درم ہضم دے پو آزا کے ہاں جی کلموں کے ہضم و شیر دے نہ پینا مادہ جڑے گی آگے تھا کیمبوس کے حلوس پہ سب ڈاکٹران کائی لو کائم بائے برتا جی آگے اصطلاح دے بولی سینے والا گیا تاسو انگریزی کے بدل پڑے او آگا چیز نو آگا آسپین شہ جوڑ سی دا جگر تلا سی جگر دے دا وینا جوڑ سی دا جی وینا بیاز رو پزیسرے سے پمپ سی اور رگونوں تلا سی رگون نہ بعد بیا دا وینا چ دے دا کلا دے سر کے پردے نہ جوڑے گی نہ روشتائی ارتن یہ خون آنکھ کے پردے میں روشنائی بنتا ہے، کان کے پردے میں سنوائی بنتا ہے، قلب کے پردے میں محبت بنتا ہے، دماغ کے قلبے میں مراقبہ اور سوچ بنتا ہے. یہ حلم سالس ہے اس کا. ہاں جی وداستا سرگ کے راج وغیرہ جڑے گی، قتلیں جڑے گی، وقت کیا بردل جڑے گی، لڑکی سے محبت نفرت عداوت جڑے گی، اور دماغ کے سوچ فکر جڑے گی. ہاں جی اصل آگے نہ مراد یا دا شہد ہے، اصل مراد یہ دا شہد ہے کہ دا حاصل شیترے خواہ خوراک اچھ لو، خواہ ہضم اچھ لو، خواہ آخر کے ستر کے پردے کے راگ لو، نوال تشن وغا دے روشنائی نش ہوا بینائی نش ہوا مطلب حاصل نش لو. ہاں جی وغ نہ تیز لو سنوائی نش ہوا مطلب حاصل نش لو، کل نہ تیز لو پکے جذبہ پیدا نش ہوا مطلب حاصل نہ شو، دماغ نہ تیز لو تو با دیو کماؤ ڈاکٹر نما پر تحقیق کرے گئے وائی سے کم آغا دے غذا کے اس بنے حضرات اثرات زیاد بھی ذرات زیاد بھی دا کر دماغ نہ تریگی جنگ جھگڑا اور خوف والا خوب نہ گوری بنا دم دا تاثیر مسرو مسرو دال کے دے دیکھ اجزا دا فولادی اجزا زیاد تھی مشرہ دوستان دا اگر بزرگان وجہ ہر کرے خبرہ کوئے رضانتا اور رول لے پرہ خبرہ کوئے کہ زرطا گور جزما قلب سا حال پاتے گی کہ سارنا مخاہوں پر دیکھیں سا جذبات سا خیالات سا تفکرات سا دیکھیں تیری کی دے وجہ مندی بھائی چھے تصوف جو ہے یہ دماغ کے خیال کا اور دل کے جذبے کی اصلاح کا نام ہے. تصوف جو ہے یہ دماغ کا خیال اور دل کے جذبے کی اصلاح کا نام ہے. یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور پتہ دیا گئی تھا جس طرح کی خیانت اور چتر ہو کے سچے پٹے دیا گئی تھا پتہ دیا استاد کی اور لہر تیرے گی نہیں چاہتا نخکاری چاہتا پتہ نہ لگی وہ خدا تعالیٰ کا لہر گوری لگی آتے آگے علم کی جا آگے نہ نشے پٹو کلا فکر اور کلا جذبہ ٹھیک بس بنیادم دے نتیجہ کے بنیادم ارادہ اور نیت ٹھیک بس دا بنیاد دے تاثر عمل ٹھیک نہ شہ مجاہدہ گواڑی خواری گواڑی کوشش گواڑی ہے اور دیر پارا خل کو عمر نہ پکے لگو لیجیے داد منگ تصوف پخانے نصاب 12 سال بو اور کم نہ کم نصاب 4 سال بو اور پورا نصاب 12 سال آگے نہ بعد ابھی آخری واقعہ تب بیان کا مجاج ہوا حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جدا دیوبند کمبانیان و جماعت تحریک کے دے ہم دے اور حضرت ثانوی صاحب وقت کے اور اغد گدے ناس ناستے عبدالرحیم عبدالرحیم رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واضح تھا راغلما او اول خوال تو زیر نہ خیر ماں چیزوں کو راغل مسئلہ لے پا رہا ہوا ماں سڑے لے گئے بنا یہ خان پہ حوالہ کرو ماں آگے استبل کیا گئے کم دے کے اسپنا تڑ لال تھا بات زیر ملاؤ شو زیر سے ملاؤ شو یہ کٹ بغیر تلائی نے بغیر بالک نے مجھے ذرا ضرور کرو ظلم اور یہ ڈیرار میں جو نوے بوجھے ہوا ہو گندا شیو واگا ماں واگا سو ضلع دا زما تلائی شو اور روٹے خان کوٹ نہ بتلا دعا جوار روٹے بوے آگا دا سے پورا پکشے بنے ہوئے کچب ہوئے جگہ ماؤ کھڑے کھیٹے کے ہوا جوڑا چھوا تکلیف بکے دو یہ اور زما تک دا خیال لگ دے خان تما دا روٹے کو تاسو مات روڑے وہ لکھ تاسو کے چلے دا آگا کے پخبی خط پخبی نو خبئی بیا مواز نے چدر صاحب تو وہی نظر صاحب خوراک نو تو راگ لے کچھ لا تو راگ لے مجھے بیاہ موت نہ بولو مجھے برخداران دا زما ادر سے زیادہ نہ ٹنگی وہ کھیٹے کی تکلیف بھی دا زمانے کے کم دا دیر مدا دا ما جوار روٹے کھڑل دا کچا بوا دا آگے نشے ہوئے اور بیا بھی حضرت صاحب سے رومن عالمان براغ لگے نشپاک میں اشتے بہت ساتھ جو سورہ دے بہت ساتھ وقت دیکھ وقت بدل بیا بھی بغیر تب خلافت پر رکھو ابلے کو لو اور بیا ماتے کہ عبدالقادر ادھر آؤ مجھے زمانے کے معمولی وہ سوسر آگلا راہ بسلم سے چھوڑو خیالوں کو باتوں کو چھوڑو جو ٹول عمر جاڑو ورکو اور زمان پر زمان خانقاہ جاڑو ورکو ٹول عمر پکے تیرشتو خلق راڑل کامل لاڑل بیا کلا بالکل آخر وقت سے عبد القادر عبدالرحیم رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نو بیا وای بیا خپل جامع او ماتا او وره کړه هدیه کړه خپل جامع او بیا وای چې باپ سے قرض لے کر ان کو پہنیں گے اگر هدیه کړه بیا وای داس ماتا قرضہ راکا چې کل ازما وفات جما بدن باندې جامع مخبل نه او بیا چې کلا حضرت کلا وفات کې دو نو بیا چې عبد القادر تمہاری جگہ پر بیٹھ جاؤ عدل پر ساتھ لو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنازے کے نو شامل شوے دے پاس راغ لو اور ملاقات اس لونو ویسے حضرت صاحب کے وقت میں آتا جاتا رہا ہوں آپ سے ملاقات نہیں آپ یہیں ہوتے تھے وہ جگہ وقت دتے راغل تا سر ملاقات نہ ہو شتا بدل تبھی وہ چاو دتا تو منگنا دتا جھاڑو اور کولو والا جکو ما خادم معزو منگنا وہ چھا ہا تا غم دا خلق براتل دغه نه سر براده کې ټول عمر جاړو باندې ساتل ما زما مطالبه ور د دیو مطالبه نشته ده ازو خلق مدګره ته ما چې اوس جو عالم فارغي کې نو وایي الا ما ته یک دم تحریک جوړ کا چې زنده باد مرده باد شروع شي ها جی او ما خیر اوس د ګاډي وی چې تحریک نه شروع کړي نو یا مدرسه خو راځه جوړ کا جی چې کم از کم پګ ګاډه خو دې مدرسه یو وی کنه تو بعد مدرس کو مدرس پکے حالات کیا تیر شروع اور لاڑ لما غیر پارا سخت جگڑا پکے شیو لاڑ لما یار شیو سکھا دے نوے شیو راج اوڑ کو من ہاں جی نو آگا مدرس سے باؤ یو دو ملیانو باقاعدہ حملہ اکڑا باقاعدہ حملہ اکڑا اور پکے بلکہ یو کر پکے داس بغدت قتل اکڑا جی چندے بدر تو کوما او دے تاسو تدریس ته بوزګار او دا ټول حالات او ما د تر ټیکړي نو صاحب دا هغه د حضرت مرانی صاحب نوری صاحب رحمت الله علیه سره ناس پاس ما شو له خدای احسان دی دی ویلو چې مدرسہ اگر دنیا کے لیے چلاتے ہو تو آخرت کا عذاب ہے اور آخرت کے لیے چلاتے ہو تو دنیا کا عذاب ہے آخرت کے لیے چلاتے ہو تو دنیا کا عذاب دوبارہ تنگی کی بنا دوبارہ مشکلات پکرا دی سبحان اللہ اور مشکلات پہ راضی اور ماں حضرت حضرت صاحب سر بتلو مانو حضرت صاحب بدے سرے سرے خرج بدل سارو لو اپن مدرسے کے اگر استاذان ہوتا ہو تو بہت بے شدے سر ناس پاس بکو ہے زیر ناس پاس حضرت صاحب سر بدر تو لمات اترے سب سالہ تقریبات کی علی میاں صاحب پن رضے حضرت صاحب سر کھڑو اور اپن استاذان ہوتا تو بات ہے سر ناس پاس بکو ہے سر ناس پاس بکو ہے جی خبر اب ہم یار آگ لو او هغه به مجلس بیا ته خپل بیا جیو یو مجلس پو ها جی نور زاده چې دا تو خاک مې مل تو آگ مې تو خاک مې مل تو آگ مې جل جب اینٹ بنے تب کام چلے ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر دا شعر حضرت صاحب ویلو سمرا شار ارے میری اردو فارسی عربی والا یاد پاتے شوید رات زبان کی تاثیر دائے ویچنے کہ تلے خابر شاہ اور بیالے گور کے اسے زہاں جی خابر شاہ جدا کبر در نماد شی و توازو پر درکرا شی اور بیا آگا شاہ بیا اور کے لکو سوزا جدا علی تصویب چکو میں عشق بیانے دینا لگ ما واقف شے دینا بیا خختہ جوڑے گی آ خختہ کے دریاب کے سل کالا پر تبھی بیا نہ وہ لکھے گی وہاں سے کھٹے وہ لبی نو اگر یو گھنٹہ جب پاتے یا خخت نہ بھی بیا وہ لکھی اگر بیا خاو رہی اگر وہ بو بھی خاو رہی تو خاک میں مل تو آگ میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر یو منٹ بول آخر سلمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکل بیچ لگا تھا نوی صاحب نا نظبہ والا لکھ اقلیت طرف تو زیادہ ہوا دنیاوی حساب کتاب جدیدیت طرف زیادہ ہوا گیا اولے کس دے پکے بیٹھے ہو میں خپا ہوں دو بار جبوں ایک دو بندی کے ہاتھوں ہمارا نظبہ والا کیسے بیٹھ ہو گیا جا کل بیچ لو جو کل بیچ لو بیا ذکر جاری ذکر ما اکڑو نو بیا حضرت صاحب تک خط کرو حضرت صاحب جب میں ذکر کرتا ہوں تو ایسا حال تاری ہوتا ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ اٹھ کر میں رقص نہ شروع کروں آگے کی بیا شعر ہم گیا ارمغان سلیمان کے شعر ہم گیا اور بیا دعا شعر کھول دے رہے عجیب جی نام ان کا اور جان کے احساس پر ہر رگے جان ساز اللہ ہے نام ان کا خدا خدا تعالیٰ جان کے ساز پر دا جان ملکم ساز دے آگے دا کم سارنگی دے دے من چکل آغشی ہر رگی جان ساز اللہ ہے ہر یو رگ بن اللہ اللہ اللہ کی نام ان کا اور جان کے ساز پر نام ان کا اور جان کے ساز پر ہر رگے جان ساز اللہ ہے ہر رگے جان ساز اللہ ہے نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے ذکر میں تاثیر دور جام ہے آگا شہر دے اور آزا رقص میں ہاں جی بیاوی کچھ کرا تو بیچ نما جب بیت ہوا تو دل میں سے اشعار کا چشمہ روانہ ہو گیا اور وہ چشمہ جو تھا حضرت کی وفات کے ساتھ پس بند ہو گیا بے حضرت صاحب یو شعر متویل ہو کاشتی کاشتی تخمے محبت در دل من کاشتی آخر چاہتا دی مرا چیزیں کہ تو خود داشتی بیتا محبت الکم اگر وہ تو خم ہوگا نا آخر زمان بڑھو کتاب وا چلو وا چلو زرغن دیکھو زرغن دیکھو آخر کم شیطا سروا اگر تم مت راکڑا نہ یہ چیز جو ہے یہ دل سے دل کو آتی ہے ہاں جی علم جو ہے وہ ذہن سے ذہن کو آتا ہے ہاں جی اور کیف جو ہے یہ دل سے دل کو آتی ہے اور اسی دل سے آتی ہے جس دل میں ہوتی ہے نہ ہو تو نہیں آتی ہے ہاں جی کیونکہ ٹی بی جو ہے وہ درجۂ سوم کے بیمار سے پھیلتی ہے درجۂ اول دوم والے سے نہیں پھیلتی ہے اور درجۂ سوم والا کون سا ہوتا ہے جس کے پھیپھڑے میں زخم ہو گیا ہو اور جب وہ کھانستا ہو تو پھر جو ہے جراثیم کا جراثیم نکل کر پھیلتے ہیں فضا میں اور دوسرے لوگوں کے سانس میں داخل ہوتے ہیں ڈاکٹر آمدہ سے بھائی ان کو خود عمر سے رکھی گی نکی لکھی گی ڈاکٹر آمدہ سے دادا یہ جو ہے تو یہ اس دل سے دل کو ملتی جس دل میں ہو نہ ہو تو نہیں منتقل ہوتی کاشتی تخم محبت در دل من کاشتی تخم محبت در دل من کاشتی آخرش دادی مرا چیزے کی تو خود داشتی آخرش دادی مرا چیز ذیک تو خود داشتی الحمد للہ رب العالمین آخر الصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین یا ول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحب المساکین یا راحب یا راحب المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم واقتل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا اللہ ہمارے ساری عمر کے سجر کے بیرے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما پریشانیوں کو دور فرما جو لوگ دین کے نمائندے کوشش کر رہے ہیں تصیب و تعلیم کے راستے سے کر رہے ہوں درس و تجویز کے راستے سے کر رہے ہوں دعوت تبدیل کے راستے سے کر رہے ہوں بیت و تلقین کے راستے سے کر رہے ہوں قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہیں، اعلیٰ سب کے خلاص تصیب فرما، سب کے لیے وسائل کا بندوبست غیب سے فرما، سب کی کوششوں کو برابر فرما، ہماری مجالس میں آنے والے حضرات، سلطان بیت حضرات، حاضر مجلس، سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال دے، یہ حالت کوئی تقدس اور تنگدستی کو دور فرما دے، پریشان حال اور پریشانی کو دور فرما دے، مشکلات بھی گرے ہو عافیت فرما دے، ساتھی بے روزگار اور غیب سے روزگار نصیب فرما دے، کوئی بیمار ہو گھروں میں بیماری ہو، یا اللہ غیب سے شفا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو تو غیب سے شفا نصیب، یا اللہ ہمارے بیماروں کو تو غیب سے شفا نصیب، یا اللہ ہمارے بیماروں کو تو غیب سے شفا نصیب فرما، یا اللہ سب کے دل میں ایک مرادوں کو پورا فرما، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علی صاحب.